Solomon Starks. Ako'y tahimik lang sa umpisa, kahit di mo ko pilitin. Malasing mo lang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Pagtapos ko mag-shot, sipsipin mo aking dila. Huwag mong subukan, bukit ang isusubo. Sige, sige, sige, lika-lika dito. Ramdam mo, nag-iinit ka na doon at maglasing ka. Lasing ka, lasing ka na. Chuchupa ka sa tabi. Oops, wait, baka bigla kitang mahila. Shot puno bago kantutan na agad. Di na kailangan ng ligaw. Kaya mo ko nilaseng, iba ko pag nauuhaw. Nag-aalaman ng isang bakit lang naman. Tipsy na naman, walang presyo ang laman. Tuloy-tuloy mo na, higupin ang aking sabaw. Wow ang masasabi mo, pag ako ko bibabaw. Sorbetes na tunaw, pumutok sa aking siopaw. Sige, sige, sige, liga-liga dito. Love you.